الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإما يا أن لا يكون كذلك، böyle değildir. Değil mi? Yani أن لا يكون مبنيا على الاقتضاء. İktiza üzerine değildir yani. Mukaddemin talihi gerektirmesi işte, değil mi? Mukaddem talih arasında bir mukaddemin talihe illet olması veya da talihinin mukaddeme illet olması veya her ikisinin bir şeye malul olmaları, değil mi? Her ikisinin malul olmaları işte, Zeyd Amr'ın babası ise Amr da onun oğludur. Herkese tevellüt yani. Tevellüt. Değil mi? Her tevellüdü nesidir? Mağlûludur, sonucudur. Amr Zeyd'den mütevellit etmiş, doğmuş. O da onun validedir, o da onun babasıdır. Böyle. Böyle olmaz yani. Ve imma en la yekûne kezâlik. Ve imma ya da en la yekûne olmamasıdır. Yani el hukum yani. Ha, hükmün. O mukaddem. O Maksud İlahileri kitabı kime gelmiş? Bana gelmedi. Ben vermedim sipariş. Yok hocam. Ve imma en la yekunel hukmu, hüküm olmaz beynehuma. Evet. Kezalik yani mebniye alel iktiza. Bel yekun. Bel bilakin yekunul hukmu bil ittisal. Yani ittisal ile. Değil mi? Aradaki o ittisalin mutfasile değildir. Muttasiledir. Tamam. Evet. Bu ittisal ile olan hükmün olmasıdır. Bir mücerredil ittifakı yani. Bir mücerredil ittifakı. Mücerred ittifak ile olmasıdır. Mücerrede de aslında gerek yok. Bir ittifak. İttifak ile olmasıdır. Ne demek yani? Yani kastediyor 12 numara. Ennel hükme bil ittisali fil ittifakiyye. İttifakiyye de kadıyeyi şartiyeyi muttasile el ittifakiyyedeki ittisale hüküm vermek bir mücerredir ittifak, ittifak iledir. Yani lüzum ile değildir yani. Birbiri arasında lüzum, telazum, birbirini gerektirme yok. Beynel mukaddemi ve tali. Min gayri en yekune ahaduma lazimen vel aharu melzume. Biri lazım, diğeri melzum olma ilişkisiyle değil. Kema eşara ileyi bi kavli liyennehuma hulika kezalik diyecek yani. Ha. Tamam mı? Peki. Ve tüsemma hâzihi l-kadiyye el-muttasile el-şartiyye el-muttasile el-muttasile ne'am ve tüsemma hâzihi l-kadiyye el-şartiyye tül-muttasile ittifakiyyeten. Ona ittifakî deniyor. Ke kavlina inkâne l-insânu nâtıkan fel-himâru nâhikun. Eğer insan nâtık ise فَالْحِمَارُ نَاهِقُنْ اَشَكْتَ anarandır. Değil mi? فَاِنَّهُ حُكِمَ muhakkak hüküm verildi fiha fi هَذِي الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ الْمُتَّصِلَةَ بِالْاِتِّصَالِ بِتَرِكْ اِتِّصَالِ بِمُجَرَّدِ الْاِتِّفَاقِ yani ittifak rastlantıyla yani lüzumiyet ile değil yani ittifak ile بَيْنَ النَّاطِقِيَّةِ الْاِنْسَانِ وَنَاهِقِيَّةِ الْحِمَارِ himarın nahikiyeti, insanın da natıkiyeti arasında bir ittifak kuruldu. Her ne zaman yola çıksam yağmur yağ. Yani yağmurun yağması senin yola çıkmandan dolayı değil ama öyle rastladı yani. Öyle rastladı. Öyle oluyor yani. Anlaşıldı. Peki niçin ittifak ile burada hüküm oluyor yani ittifak ile mukaddem talih arasında bir ittifak var yani rastlantı var değil mi yoksa birbirinin biri lazım yani insanın natık olması hayvan eşeğin nahik olmasını gerektirmiyor veya eşeğin nahik olması insanın natık olmasını gerektirmiyor veya her ikisi de bir illetin mağlul değildir gerçi ona biraz itiraz edecekler her ikisi de bir illetin mağlûlüdür. İnsanın natıkiyetini Allah gerektirmiştir yani. Ha. Evet. Eşeğin de nahikiyetini Allah gerektirmiştir yani. Ama o mülahaz edilmiyor yani. O mülahaza edilmiyor ki. O mülahaza edilse olurdu. Lüzum iyi olurdu yani. Peki onu söyleyeceğiz inşallah. لِيَنَّهُ مَا خُلِقَ لِيَنَّهُ مَا Çünkü bu ikisi yani insan olsun, hemar olsun bunlar. خُلِقَ Bunlar halk edildiler, yaratıldılar yani. Ha. Yani خُلِقَ الْاِنْسَانُ نَاطِقًا وَالْحِمَارُ نَاهِقًا Eşek nahik, insanı natik olarak keder. Böyle yaratıldılar. La değil. La, hayır değil. لِيَنَّ بَيْنَهُمَا اِكْتِضَاءً Aralarında bir iktiza var. Birbirini bir gerektirme var. Mukaddemin talihi veya talih mukaddemi gerektirmesinden dolayı değil. La li enne murası. La inne beynehuma. La enne ya. La enne. Lam orada mukadder yani. Tamam. Li enne mahulika kedarik. La li enne beynehuma iktiza. Yani aralarında bir iktiza olmasından dolayı değil yani. Yani biri diğerini gerektirmiyor yani. Ha. Tamam, ikisi de mümkündür. İkisi de mümkündür. İnsanın natıkiyeti de mümkündür. Eşeğin nahikiyeti de mümkündür. Ama bunlar birbirini gerektirmiyor. Tamam, birbirini gerektirmiyorsa lüzumiyenin üçüncü çeşidi vardı. Her ikisi bir illetin mağlulü olması. Ona da mülahaza edilmiyor yani. O mülahaza edilmiyor, o düşünülmüyor öyle bir şey. Sen nerede, Hümer nerede? Şey mülahat. Şimdi ona bir mukaddime yapıyor burada. Diyor ki va'lem. Va'lem bil. Bil ki enne mana ademil iktiza. Şimdi ademi iktiza diyorsun. Gerektirme yok aralarında. Nasıl gerektirme yok ya? Allah insanın natık olmasını gerektirmiştir. Eşeğin de nahik olmasını gerektirmiştir. Haddi zatında var yani. Tabii mümkünse bir illeti lazım da. Mümkünün de yani mümkün varlık tamam mümkündür ama bir illeti lazım gelir yani. Mümkün olmakla beraber yine bir illet lazım geliyor buraya. Öyle değil mi? He, diyor ki şimdi enne mana ademil iktida yani iktidanın olmaması yani birinin diğerini gerektirmemesi ademu ilmil hakimi yani hakimle murat mütekellim mütekellimin bilmemesidir yani ha bilmemesidir. Neyi bilmemesi? Bil iktida. İktizayı bilmemesi. Şimdi o bilmeyi de şöyle anlayalım, mülahaza yani. Mülahaza etmemesi yani. Tamam mı? Düşünmemesi. Yani. Adem-i mülahazatil mütekellimi yani. Mütekellimin mülahaza etmemesidir yani. La değil. La değil yani iktizanın olmaması. Ademuhu fi nefsil emri. Fil hakika yani. Hakikatte iktizanın olmaması. Ya insanın natikiyetini gerektiren var. Şeyden nahidiyetini gerektiren var yani. Evet. Öyle değil mi? İkisi de Allah'tır. Allah'ın iradesi, Allah'ın iradesi insanda natıkiyeti yaşaklı nahiye. Ama bunu söyleyen adam bunu mülahaza etmiyor. Ama şeyde inkânen neharun mevcu fel alim orada mülahaza ediyor. Orada mülahaza ederek söylüyor onu. Yani demek istiyor ki bak kardeşim güneş doğduğu için güneş doğduğundan dolayı gündüz vardır alemde aydınlıktır diyor bunu. Mülahaza ediyor. Buradaysa öyle bir şey mülahaza etmiyor. Yani inkânel insanı natikan fel hamar nahikun diyen adam orada yani Cenab-ı Allah'ın iradesinin taallukuyla işte buna onu mülahaza etmiyor. Demek istiyor ki insan natiktir, bu da nahiktir. Yani o ayrıdır, bu ayrı. Bunun mahiyet, hakikati, nutkiyet üzerine bununki de nahikiyet üzerinedir demiş oluyor. Yani. Yoksa nefsül emirde bir iktizanın olmaması, aralarında bir iktiza nefsül emirde aslında vardır. Cenab-ı Allah'ın iradesinin taallukudur. Anlaşıldı? Evet. Öyleyse اِذَا كَنَا اَمْلُكُ فَلَا يَرِدُ Varit olmaz, itiraz edilemez. İtiraz olarak gelemez. مَا يُقَالُ denilen. Söylenen bir şey var. Nedir o söylenen? Min. Min ennehuma. Min. Şu ki. Ennehuma. Yani natıkiyetil insan ve nahikiyetil himar. Mukaddem tali. Lemma dama. Ne zaman ki var oldular. Daim oldu. Damet illetuhuma. Bunların illeti de daimdir. Öyle değil mi? İnsanın natıkiyetinde ve şeyinde nahikiyetindeki illiyetuhuma değil o. İlletuhuma. Tamam mı? Ya yok. İlletuhuma. Ettammet diyor. Bunlara tam olan illeti de daimdir. Ya bu şey şimdi bu natık ise natıkiyete devam ediyor da. Bu ne? İllet mağlulsuz, mağlul illetsiz olur mu? Allah'ın iradesi her zaman insan için natıkiyet, eşek için de nahikiyette daimdir yani. Devam ediyor. İllet yoksa malul illetsiz olur. Malulun illetsiz olması mümkün değil, olmaz, muhaldir. Demek ki o zaman bunlar var mıdır? Vardır. İnsan natık olarak var mıdır? Vardır. Eşekten ayak olarak var mı? O zaman buna illeti de daimdir. Daimdir. Biz onu mülahaza etmiyoruz. Onun mülahazası yok. O mülahaza edilmiyor. O mülahaza edilse tamam. O dediğin lüzumiye olur diyordum ama onların ikisinin arasındaki bir lüzumiyet mülahaza edilmiyor, düşünülmüyor böyle bir şey. Öyleyse femtena'a. Öyleyse mümteni oldu. İnfikâkü ahadihima. Yani onlardan birinin kopması, ayrılma anil ahari. Diğerinden kopması hem mümtenidir, imkansızdır. Denemez. Bunlar birbirine ayrı şeylerdir yani. İnfikâkü vardır. İnsan ayrıdır. Eşek de ayrıdır yani. Ve la na'ni biz kastetmiyoruz. Bil iktiza. İktiza ile kastetmiyoruz. İlla dâki. Ancak bunu kastediyoruz. Neyi? Yani infikakın, ayrılmanın birini diğerine ayrılmasının mümteni olmasını kastediyoruz. Dolayısıyla işte burada böyle bir mümtenilik yok. Niye? İnsan farklıdır. Eşek farklıdır. İkisi ayrı ayrı şeylerdir. Ve bihâze işte bunun ile yani hallu ortadan kalkıyor, çözülüyor. Ma yani o problem ki evreduhu yani. Tamam mı? Getirmişler mantıklı yeni sözü var alakavli enne daimete amu minet darure daime zaruretten efendim umumdur daha umumdur diye bir söz söylemişler bu da ortadan kalkıyor çünkü onların arasında da böyle bir iktiza mülahaza edilmiyor yani. Tamam mı? Şimdi o daime meselesini şu yanda 6 numarayı okuyalım daha iyi anlaşılsın alakavliyim mantıklı yunun şu sözüne itiraz olarak diyorlar. Min enne daime e'amu mined darure. Daime, yani daimenle başlayan kadıya gelecek aşağıda o. E'amu mined daruriye. Daruriyeden amdır. Ma enne daime, halbuki daime tecibu entekune müsaviyeten lid darure. Darureye ne olması lazım? Müsavi olması lazım. Halbuki darure, daruriye hususidir, ehastır, daime e'amdır. Tamam mı? La e'amme, e'am olmaması lazım. Niye? Binaen ala enne devame, devam denen şey, bi thubutil mahmuli lil mevdu'i, mahmulün mevzu'a subutu, yani mahmul olan yüklemin, o mevdu'a, efendim, o müptidaya diyelim, yani subutunun devam etmesi nedir? Nedir? Emrun bir iştir ki muhtaç ila illetin daimetin. Daimi bir illete muhtaçtır. İnsanın yani natıkiyetinin devamı için Allah'ın iradesine ihtiyacı yok mu? Ama o mülahaz edilmiyor. Feyekûnü binaenle oluyor. Thubutul mahmûli lil mevdu'i zaruriyen. Bak zaruri oldu. O zaman zaruri ile daime ne oldu? Müsavi oldu eşit ama öyle değil işte. Niye li devami illetihi? Bak illet daim olduğundan dolayı. Efe küllemâ tahakkaka devamu. Ne zaman ki devam tahakkuk etti. Devam ki tahakkuk ediyor. Zarure ile daime o zaman ne oldu? Feyyete sahabe yani. Birbirine ne oldular? Mütesavi oldular. Öyle değil mi? İkisi birbirine müsavi oldu. Ha işte bak sana diyor anlattığım bu takrirden bu mantıkıyının sözüne yapılan itiraz da çözüme kavuşmuş oldu. O da çözümlendi. Niye? Daimenin e'am olması, darurenin de ehas olmasına bir sıkıntı yoktu. Niye? Yani bizim burada murad ettiğimiz şey, iktiza ile murad edilen şey, nefsül emirde iktizanın olmaması değil, o iktizanın mülahaza edilmemesidir. Onun mülahaza edilmemesi, düşünülmemesi. Hakim tarafından, mütekellim tarafından onun mülahaza edilmemesidir. Şimdi ve takrir-ül halli diyor. Hallin takriri şudur. Nasıl halledilmiş? En yukarı denilmesidir. İnnel murade bi kevni daime e'amme mine darure. Daimenin darureden e'am olmasında kastedilen nedir? Şudur. Enne illete ثبوت المحمول للموضوع في القضيتين هلك قضية ده محمول موضوع الثبوت بنن التي وإن كانت متحققتان في نفس الأمر بقى. نفس الأمر ده متحقق وصمنا لكنها في الدائمة ليست بمعلوماتين يوردين بقى ملحوظ ديل ملحوظ ديل وعلى تقدير معلوميتها معلوم olması takdir edilse bile ليست بملحوظة ومنظورة ومقصودة إليها في نظر الحاكم anladın في نظر المتكلم يعني öyleyse فلا يحكم hüküm verilmez بالضرورة ضرورته hüküm verilmez ki o zaman daimede zarurete hüküm verilemedi daimede zarurete hüküm verilemeyince daime zarureye ne olamaz mütesavi olamaz demek ki o zaman daime e'amdır darurette e'hastır tamam peki لأن علة الحكم بالضرورة çünkü darurete hüküm verilmesindeki illet hiye'l-ilm bilmektir o li'illeti thubutil mahmulin lil mevzu'i mahmulun mevdu'a sabit olma illetini bilmektir daha nedir ve mülahazatiha indel hukmi hüküm verildiğinde de mülahaza hüküm verdiğinde adam mülahaza ediyor mu inkânel insanu natikan felhimaru nahik dediği zaman da böyle bir şey mülahaza ediyor mu etmiyor işte daimeyle darurede de aynıdır tamam mı? Yani burada iktiza ile murad edilen kast edilen şey iktizadan kast edilen yani mukaddem taallukun iktizadan kast edilen o mütekellimin iktizayı mülahaza etmemesi, düşünmemesi. Yoksa nefs-ül emirde ne olabilir? Hakikate gerçekte iktiza elbette ki var yani. Şimdi o daime-i mutlaka ile darure-i mutlakayı şurada anlatıyor. Onları da okuyayım. Daimetül mutlaka. Daime-i mutlaka denen şey nedir? Müveccihattandır bu. Müveccihat bizim konumuz değildir. Ha, bunu sadece bir temsil kabulünden getirdi yani buraya. Bir temsil kabulünden getirdi yani anlaşılsın diye. Yani iktiza ile murad edilen şeyin burada bizim iktiza mütekellimin mülahaza etmemesidir noktasında bunu getirdi. Yoksa bu daime, darure, mümkine bu da müveccihattandır yani müveccihattandır. Mantıki yönün direkt olarak konusu değildir yani. Tamam biraz daha münazara meselelerinde. Daimetul mutlakatu ve hiye o nedir? Elleti ol bir kadıya ki hukime fiha. Orada hüküm verilmiş. 7 numaradan okuyorum. Bi devami thubutil mahmuli lil mevdu'i. Dikkat et şimdi. Mahmulun mevzuğa sabit olduğunun ve bu sübutun da devam ettiğine hüküm verilmiş. Evet da bir devam selbihi yani ha. Salibi olursa tabii selbinin devam ettiğine anhu ondan madame daim olur zatül mevzu'i mevcuden. Tamam? Yani o mevzuun zatı kendisi devam ettikçe işte mesela küllü felekin müteharrikü. Daimen küllü felekin müteharrik. Daimen. Tamam daimen öyledir. Ama bu demek değil ki hiç bitmeyecek. Hiç bitmeyecek demek değil. Bir gün gelir müteharrik olmaz. Yani. Misal. Misalül icab. Şimdi bak mucibeye örnek verir. Kavline. Daimen küllü insanın hayvan. Daima her insan hayvandır. Öyle değil mi? Daima her insan hayvan. Fakat hakemle fiha. Burada hüküm verdik. Bi devami thubutil hayvaniyeti. Hayvaniyetin sabit olup devam ettiğine hüküm veriyoruz. Madame zatuhu mevcudeten. Öyle değil mi? Ve mitalü selbi. Selbi örnekte. Daimen la şeye minel insan bi haceri. Daima la şeye minel hiçbir insan bi hacer. Hacer değildir. Hacer olmamak her zaman insana sabittir. Ayrılmaz. Fe innel hukme fiyya bi devami selbil haceriyeti anil insan. İnsandan haceriyetin meslup olduğunun devamına hüküm veriliyor. Mademe datuhu mevcudeten. Yani. insan zatı mevcut olduğu müddetçe haceriyet onda sabit değildir deniyor. Anlaşıldı. Buna daime mutlaka deniyor. Daime mutlaka amdır. Tamam. El-varuriye el-mutlaka o nedir şimdi? O nedir? Hiyelleti yuhkemu fiyya bi-zarureti zaruretle zarurete thubuti thubutil mahmulü lil-mevdu'i efendim mahmulün mevzuya sabit olduğuna zaruretle hüküm veriliyor. Ev bi-zarureti mevdu'i veyahut da mevzuya zaruret ile hüküm veriliyor ki mevcudeten yani. Ha, mevcut diye hüküm veriliyor. Emmelleti hükme fiyya bi zaruret sübut, sübut sabit olma zaruretiyle hüküm verilmesi fe zaruretuhu mucibet. Onun zarureti ne oluyor? Mucibe oluyor. Örnek. Ke kavlina. Küllü insanin hayvanın bit darure. Bit darure her insan canlıdır. Yani. Canlı olmaması mümkün müdür? Canlı değilse insan değildir. Değil mi? فَاِنَّ الْحُكْمَ ف۪يهَا bak, فَاِنَّ الْحُكْمَ ف۪يهَا buradaki hüküm nedir? بِذَرُورَةِ ثُبُوتِ الْحَيْوَانِ لِلْاِنْسَانِ فِي جَمِيعِ اَوْقَاتِ وُجُودِهِ bütün var olduğu zaman dilimlerinde insan nedir? Hayvandır yani, canlıdır. وَاَمَّ الَّتِي حُكْمَ ف۪يهَا بِذَرُورَةِ السَّلْبِ selb zaruretiyle olursa o zaman fevarruatı salibe deniyor ona. Onun da örneğine la şey'en minel insani bi hacerin bit darure. Bit darure hiçbir insan hacer değildi. Fe innel hukme fiyya bi zarureti selbil hacer anil insani fi cemi'i evkati vücudihi. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Öyleyse bu mantık-ı yunun bu sözüne itiraz ediyorlar. Daime ile zarure ne olması lazım? Mütesavi. Mütesavi olması gerekmiyor. Çünkü mütesavi olması mülahaza edilmiyor. Yani. Nasıl da? Mülahaza edilmiyor. O başkadır, o başka. Yani iktiza ile murad edilen, burada kastedilen yani ikisi arasındaki iktiza ile murad edilen mütekellimin iktizayı düşünmemesi, mülahaza etmemesi. Yoksa düşünse o zaman lüzumiyenin ne olacaktı? Üçüncü çeşidinden olacak. İtibaklı olmayacak. Evet. Burada yetsin ha.